Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 8, fața numărul 2. Suntem 1200 de deținuți în barăcile suprapopulate, iar materiile prime de bază din care se face ceea ce ingurgităm sunt apa și murăturile. Zecile, sutele de butoaie de gogonele pregătite încă înainte de venirea noastră acolo de grosul dreptului comun, din care au mai rămas o mână de hoți pentru munci în semi-libertate. Îngrijesc de atelaje, taie lemne cu coanelor caraliilor, pascoile. Fără escortă s-au păzit simbolic. În ei organele au încredere, ei n-au curvit ca noi cu imperialismul anglo-american. Au greșit, îi iertăm. Voi bandiților, futu-vă muma, încura ați complotat împotriva cuceririlor poporului. Mâncarea hoților se gătește tot la noi, separat. Când auzim ce li se dă, ni se oprește un nod de-a curmezișul beregății. Garnițele sunt puse pe un soi de cărioară trasă de ai noștri până în poartă, de acolo și au ei, și o cară la dormitor. Într-o seară, când atelajul trece pe lângă colțul unei barăci, câțiva draci sar de pe acoperiș, înfig gamelele în conținutul ghiumurilor și dispar fulgerător. Anonimat absolut, investigații inutile. Mă hotărăsc împreună cu Dan Meran, gălățeanul, să nu mai ieșim la muncă orice ni s-ar întâmpla. Încercăm întâi să facem rost de o scutire. Doctorii deținuți Trifan și Romițan, oameni de caracter și dăruire, ne-ar ajuta. Dar în spatele lor, veșnic la pândă, stă felcerul meu, șeful. Nici medicamente n-au. Un antinevralgic sau o aspirină sunt mană cerească. Am fost de față când a venit o comisie de medici ai direcției penitenciarelor. Pe treptele infirmeriei, o ceată de deținuți de toate vârstele, livizi, cu zeghile în zdrențe, slab de-i sufla vântul. Grașii doctori de la centru, cu șarpele lui esculat pe epoletul alb, ne-au privit din mușă, cu scârbă. Atunci cineva a zis: Auschwitz. Și cuvântul a sunat sec și dur în aerul îmbibat de umezeală rece. Am fost odată cu Dan să cărăm alimente de la beciurile aflate dincolo de zonă, cu automatul în spate, firește. Am intrat în bordeiul lung, întunecos, unde erau butoaie cu ulei, hălci de slărină atârnate în cârlige, saci cu mălai, făină, arpacaș, putin de brânză. Acolo se păstrau și alimentele trupei și ale hoților. Am băgat cu inima cât un purice, fiecare câte o sticluță în care fusese nu știu ce frecție, în butoiul de ulei. Le pregătisem dinainte cu câte un cârlic de sârmă și le agățasem pe dinăuntrul vestoanelor. Însă în întunericul din beci nu ne-a văzut nimeni și nu ne-au controlat nici la poartă. Am văzut atunci cât ulei s-a scos pentru mâncarea celor 1200 de deținuți politici din lagăr. 1200 de grame, o sticlă de un chil plină și alta cu două păhăruțe pe fund. Un om, un gram. Cine nu crede, să-i caute pe ognașii de la Salcea din iarna lui 59-60 și să-i întrebe ce și cât au mâncat. Sigur că mulți brigadieri, nu toți, au accentuat grozăvia împărțind preferențial chiar și nenorocita aia de mâncare. Se spunea că s-ar fi aflat printre deținuții mai răsăriți un soi de elită a lagărului, nu vorbesc de brigadieri, ci de alții cu anumite profesii și de un cert standard social, câțiva care erau protejați în secret de bucătari și de oamenii acestuia. Există în lagăr o stratificare, dar chiar dacă lucrul a fost posibil, el a fost neapărat sporadic. Oricum, zdrobitoarea majoritate a politicilor, oamenii de la DIG, nu bucătarii, nu plantoanele, printre care un fost secretar al regionalei de partid Dobrogea, nu vidanjorii, un clan de țigani olteni vânjoși ca niște urși și foarte invidiați pentru specialitatea practicată, nu aparii, s-au trăit literalmente de foame, iar gamela pe care o purtau invariabil la șold, PPC-ul în traducere poate pică ceva, le-a rămas în decursul iernii aceleia de pomină mai mult goală. Cât despre mine, când credeam că o să crăp, când sfârșarea din mațe ajunsese la paroxism, nu fără ajutorul unei distrugătoare obsesii, spiritul de observație al lui Dan m-a scos încă o dată din încurcătură. Într-o seară mi-a pus sub nas gamela cu ceva gălbui, uleios, tremurător ca piftia. Ce-i asta? Taci înghite. Era cea mai prețioasă grăsime animală, surse incomparabile de calorii. În lagăr totul se măsura în calorii. Oamenii nu mai mâncau pâine, mămăligă, ciorbă, zarzavaturi, mâncau atâtea și atâtea calorii. O materie de o forță energetică extraordinară. Măduva de ciolane de vită. Fiartă până cădea de pe oase, carnea era băgată în mâncarea trupei și a hoților. În zeama rămasă se mai punea apă și gogonelele, iar ciolanele, marile oase de bou, groase cât un braț în jos, erau aruncate într-o groapă din spatele bucătăriei special făcută. Eroare pe care Dan, căruia nu-i scăpa absolut nimic, fiind genial în ordinea practică, a corectat-o zdrobind experimental între două cărămizi capătul unui os și împingând tot cu lovituri de cărămidă măduva în gamelă. Cu un praf de sare era mai bună decât le faisan au vinaigre de la capșa antebelică și le vol au vent la financière, specialitatea șefului de la Ermenonville, cu care ne nebuniseră imaginația și glandele salivare câțiva boșorogi. Luați în toiul nopții cu ce era pe ei, aruncați de-a valma în vagoanele de vite și debarcați pe Bărăgan, în apropiere de Luciu Giurgeni, unde le-am văzut de departe satele de colibe preistorice când eram duși la construcția unor drumuri și a unui pod, în câmpia unde soarele ți se prăvale neucitor în cap vara, iar iarna te sfârtecă crivățul, fără alte unelte decât mâinile în locul unde era doar pământ gol, țăranii bănățeni, mulți nemți, dar și mulți români, au trăit o aventură sinistră încă înainte de colectivizarea care a distrus și clasa țărănească, dar și mâncarea țării. După peripeții greu de descris, una dintre aceste familii a ajuns la Constanța, unde s-a și stabilit în cartierul Coiciu. Șocul produs de irupția caschetelor albastre în casa acestor oameni i-a produs o cumplită traumă psihică unui băiat care avea atunci 7 ani. Azi un om matur, din păcate nu și în toată firea. Năvala soldaților și ofițerilor de securitate în toiul nopții, urletele, lucrurile azvârlite claie peste grămadă, prostrația tatălui care nu pricepea de ce trebuie să-și abandoneze gospodăria și casa pe care o avea de la tatăl lui, iar acela de la tatăl tatălui lui, și tot așa pe firul generațiilor, privirea disperată a mamei care nu știa ce să ia și ce să lase, lătratul câinilor apustiu, toate astea au izbit prea tare în bietul creier al copilului. Azi e un automat ce trebuie hrănit, îmbrăcat. Femeie de aproape 80 de ani, maică sa vorbește în 7. Tremura când mi-a povestit episodul de acum 40 de ani. Cine ar trebui sau ar fi trebuit să plătească? Responsabilii s-au baricadat în spatele unei inexistente rațiuni de stat, iar cei care mai trăiesc și nu sunt puțini, își plimbă seara câini în cartierele rezidențiale ale capitalei, primesc pensii grase și citesc cu plăcere și interes corespondența trimisă de progenitura lor sau de descendenții acesteia din țările pe unde s-au aciuat. Niciodată Uniunea Sovietică. În niciun caz. Canada de predilecție, apoi Franța, Suedia, Germania, țări ale capitalismului putred, muribund. Nu există în toate statele fostului Est comunist al Europei o țărănime care să fi îndurat cât au îndurat țăranii ruși și români. La Szczecin, un cernăuțean stabilit în orașul polonez încă din 1950, îmi spunea că sistemul colhozing n-a cuprins decât 25% din agricultura Poloniei. În Cehoslovacia nici atât. Nicăieri mai mult decât în România n-au fost urmate orbește învățăturile marelui criminal de la Kremlin, nicăieri comuniștii locali n-au făcut în asemenea măsură proba obedienței slugarnice față de ordinele marului frate. Studenții care, ca grupul Derdena sau ca mine, au fost aruncați în pușcărie înainte de așa zisa ruptură din 1964, au fost acuzați de ură împotriva rușilor. Nimic mai fals. Nu puteam urî noi, poporul care l-a dăruit lumii pe Dostoevski. Rusia a fost însă primul cobai și apoi focarul de răspândire a celei mai îngrozitoare experiențe pe care nestatornica speță umană singura capabilă să se autodistrugă, a încercat-o pe propria ei piele. Rusia a fost primul stat unde nebunia totalitară a unei minorități a pus la punct o practică distructivă încercată pe propriul popor, înainte de a o impune și altora. A murit comunismul sovietic și preluarea sa de către cominterniștii români, cu asemenea cheltuială de zel încât și-au întrecut mentorii. A murit sorgintele norocirilor noastre care nu se află pe pământul României, ci în stepele răsăritului. Am găsit în apocaliptica lucrare a lui Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag prefigurarea tragediei țăranilor bănățeni. Citez. În apropierea ciumei, este vorba de colectivizare, nota noastră, Mihalcea, în apropierea ciumei, în 1929, toate bisericile din Arhanghelsk au fost închise. Închiderea asta era prevăzută în orice caz, dar ea răspundea acum unei nevoi presante. Trebuiau adăpostiți deschiaburiții. Mari valuri de țărani exilați începură să treacă prin Arhanghelsk și pentru un timp orașul deveni un soi de imensă pușcărie de tranzit. Priciul suprapuse cu numeroase etaje fură instalate în biserici, singurul necaz e că nu aveai cu ce face focul. La gară, trenurile cu vagoane de marfă se goleau unele după altele și în lătrăturile câinilor, aspri oameni ai câmpurilor se îndreptau către priciurile din biserici. Unul, atunci copil, își amintește de un țăran care ținea un arc de hulubă pe după gât. În precipitarea plecării nu reușește să găsească lucrul care avea să-i fie cel mai util. Altul ducea un gramofon cu pâlnie. Operator de cinema, iată de lucru pentru voi. În biserica Bunei Vestiri, priciurile care aveau 8 etaje și nu fuseseră fixate în ziduri, se prăbușiseră și multe familii fuseseră strivite. Când lumea a început să urle, trupele se năpustiră în biserică. Așa petrecură oamenii aceia iarna ciumei. Fără să se spele, cu puroi pe corp, se dezlănțui tifosul, mulți mureau. Dar locuitorii din Arhanghelsk primiseră un ordin sever să nu-i ajute pe migranții speciali. Ăsta era numele dat țăranilor exilați. Muribunzi, semănătorii de grâu vagabondau prin oraș, dar era imposibil să-l bași pe vreunul în casă și să-i dai de mâncare sau măcar să-i duci pe stradă nițel ceai. Miliția punea gheara pe cei ce făceau așa și le retrăgea buletinul. Un om înfometat de-abia merge pe stradă. Șovăie, cade, e mort. Dar chiar și pe aceștia îi interzis să iei de acolo. Existau și agenții ai securității însărcinați să parcurgă străzile ca să-i repereze pe cei ce ar fi făcut acte de caritate. În același moment, cultivatorii de legume și crescătorii de animale din vecinătatea imediată a orașului erau și ei deportați. Sate întregi, ridicați până la ultimul. Încă o dată, unde erau exploatatorii? Unde erau exploatații? Iar locuitorii Arhanghelskului tremurau să nu fie și exilați la rândul lor. Li se făcuse frică și să se aplece deasupra unui cadavru. În mormântări exista un serviciu organizat, asigurat de sovietul orășenesc. Fără sicriu, în grob comune săpată lângă vechiul cimitir municipal de pe strada Vologda, dar în plin câmp. Și niciun semn comemorativ. Pentru semănătorii de grâu, toate astea nu erau decât o etapă. Mai exista un lagăr mare dincolo de satul Talagâi și câțiva fură angajați acolo ca să încarce lemne. Dar unul dintre ei, mai viclean, scrise pe oglindă de lemn un mesaj ca să plece în străinătate. Să-i mai înveți pe țăran să scrie și să citească. Și fuseră cu toții dați afară. Drumul lor nu se oprea acolo. El trebuia să-i ducă pe Onega, pe Pinega și în sus pe Dvina. În lagăr glumeau. N-au să ne trimită mai departe decât soarele. Totuși, țăranii aceia fură trimiși și mai departe, în locuri unde rămaseră mult timp fără acoperiș, fără să poată aprinde într-un adăpost luminița lor de lemn rășinos. Ceea ce distinge măsurile impuse țăranilor de toate formele precedente și următoare de exil e faptul că ei nu au fost trimiși în aglomerații, în teritorii locuite, ci expediați la fiarele sălbatice departe de toate, aduși la starea primitivă, strămoșii noștri își făceau satele pe lângă oapă. De când există omenirea, nimeni nu s-a așezat altfel. Dar pentru satele speciale, cechiștii alegeau, țăranii înșiși n-aveau voie să se exprime, cechiștii alegeau locuri situate pe pantele stâncoase, astfel la 100 de metri deasupra râului Pinega. Oricât ai săpa de adânc, pânza de apă e inaccesibilă și e imposibil să faci să crească ceva. La 3-4 km se afla o câmpie joasă, foarte comodă. Dar nu, instrucțiunile nu permiteau așezarea unui sat acolo. Erai forțat să mergi la coasă la 10 de km de sat și să cari fânul cu barca. Câteodată era pur și simplu interzis să semeni grâu. Tot cechiștii fixau orientarea vieții agricole. Și mai e un lucru de neînțeles pentru noi orășenii. Ce înseamnă să fi trăit mereu cu animale pe lângă tine? Un țăran nu poate trăi fără animale, decât că, uite, pentru ani și ani de zile, ei erau condamnați să nu audă nici nechezat, nici mugete, nici behăituri. Să nu pună șaua, să nu mulgă, să nu mai hrănească animale. Pe râul Șciulân, în Siberia, un sat special de cazaci din Cuban fu înconjurat cu sârmă ghimpată și făișoare, ca un lagăr. Totul fusese făcut parese pentru ca acești lucrători îndârjiți și copleșiți de ură să moară cu toții repede, iar țara să fie în sfârșit descotorosită de persoanele și de grâul lor. Închis citatul din Soljeniță. Ca și Alexandru Isaievici, deschid aici o paranteză. În tot timpul petrecut la Szczecin, în cabina mea de pe vaporul Neptun, n-a fost zi în care Radio Mecklenburg să nu transmită la buletinele de știri luări de poziție ale liderilor occidentali, mai ales americani și germani, în favoarea lui Gorbi și a ajutorării Uniunii Sovietice cu grâu și alimente. Este incredibilă răsturnarea de situație, dar și rușii și noi românii, cetățenii țării înapoiate, fiindcă era eminamente agricolă, am fost supuși și suntem unei îndelungi și dezordonate înfometări, în timp ce în Occidentul, unde totul este scump a crăve, mâncarea este derizoriu de ieftină, cu condiția să nu intri în restaurant. Cu excepția Franței, de care România se apropie cel mai mult pe continent ca varietatea formelor de relief și potențial agricol, celelalte țări, inclusiv și mai ales Germania, au sol sărac. Iar mâncarea, indiferent că o produc sau că o aduc, îl costă pe consumator o nimica toată. Câtă umilință au îndurat românii timp de 10-12 ani, începând de prin 78, sub Ceaușescu, nu ca să găsească o bucată de carne, ci o cană de lapte și o felie de pâine pentru copii. E greu de spus și dacă uităm, înseamnă că suntem definitiv și irevocabil un popor de robi care nu merită altceva decât biciul, nu și zăhărelul. Cât îi privește pe ruși sub ceva mai luminată guvernare gorbaciovană, cât am putut-o să văd în magazinele alimentare trecând prin Moscova, Ashgabat, Fergana, Tashkent, Kokand, Samarkand sau Dushanbe, ori am găsit piper la Kokand, pepeni, rodii și carne de berbec la Samarkand, dar nu și pâine, apă minerală, bere, vin, vodka, ori n-am găsit mai nimic. Cu excepția Cehoslovaciei, Ungariei și parțial și Bulgariei, vorbesc de țări pe care le cunosc cât de cât, găsirea, repet, găsirea mâncării a fost an de zile o aventură. Paroxistică timp îndelugat în România. Dar să-l lăsăm pe Alexandru Isaievici Soljeniță însă continue. Citez. Și într-adevăr, multe dintre aceste sate speciale fuseseră în curând pustiite de moarte. Azi, rarii călători pe care întâmplarea îi aduce prin partea locului ard puțin câte puțin scândurile barăcilor și aruncă departe cu un șut căpățânile. Niciun Genghis Khan n-a nimicit atâția țăranruși cât glorioasele noastre organe sub conducerea partidului. Ascultați tragedia de la Vasiugan. În 1930, 10.000 de familii, asta înseamnă cu cât era pe atunci o familie, între 60 și 70 de mii de oameni, trecură prin orașul Tomsk, de unde fuseră mânați pe jos în toiul iernii. începură prin a coborî râul Tom, apoi Obi, în sfârșit urcară Vasyuganul, mergând întuna pe gheață. Locuitorii satelor aflate în drumul lor au fost apoi trimiși să adune cadavrele adulților și ale copiilor. În văile înalte de pe Vasyugan și de pe Tara, fuseră abandonați pe bare, înălțind de pământ tare în mijlocul mlaștinilor. Nu le-au lăsat nici alimente, nici unelte. A venit dezghețul, iar lor nu le-au rămas ca legătură cu lumea exterioară decât două drumuri făcute din trunchiuri de arbori, unul spre Tobolsk, altul către Obi. Și pe unul și pe celălalt au fost instalate posturi de gardă dotate cu mitraliere, care nu lăsau pe nimeni să iasă din perimetrul morții. Oamenii începură să moară ca muștele. Disperați, se apropiau de posturile de gardă, îi implorau și erau împușcați pe loc. S-a hotărât în sfârșit, după ruperea ghețurilor, să li se trimită prin Integral Soyuz din Tomsk, cooperative de artizanat și consum, bacuri încărcate cu făină și cu sare, dar nu reușiră să urce cursul Vasyuganului. Expediția era condusă de un delegat al Integral Soyuzului, pe nume Stanislavov. De la el știu povestea. Au murit cu toții până la ultimul. Se spune că ar fi fost, la urma urmei, o anchetă privind această afacere și chiar că cineva ar fi fost împușcat. Eu unul nu cred. Dar dacă e adevărat, ei bine, proporția este acceptabilă. Cea din războiul civil, foarte cunoscută. Pentru unul de-ai noștri, 1000 de-ai voștri. Pentru 60.000 de-ai voștri, unul de-ai noștri. Indispensabil ca să clădim noua societate. Închis citatul din Solzhenitsyn în volumul 3, editura Soi, pagina 294. Toată toamna și toată iarna, deținuții de la Salcia, salcioții, cum vor fi cunoscuți în lumea gratiilor, lucrează la enormul dig care va încinge ca un brâu insula Marea Brăilei, smulgând mii de hectare inundațiilor de primăvară și de toamnă. Se spune că aici se vor obține recolte de porumb extraordinare. Cei care cunosc crimele ecologice de pe lunga mijlocie a Dunării Românești se mulțumesc să dea sceptici din cap. Nu suntem singuri. Alte contingente de sclavi au fost aduse din interiorul țării, recolta securităților care lucrează la întregul randament, făcând o treabă excelentă, cu o mențiune aparte pentru cele de la Timișoara, Constanța, Iași și Brașov, a căror eficiență poate fi numită extraordinară, atât în ceea ce privește numărul de dușmani ai poporului, demascați și priponiți, cât și în materie de tratament. Bandiții care au trecut pe acolo nu vor uita câte zile le va fi dat să trăiască în mizerabila lor viață de trădători de patrie și slugi ale imperialismului mondial, în ce fel s-a manifestat intransigența celor mai buni fii ai clasei muncitoare. În concertul atâtor virtuozi, o notă aparte o aduce Constanța, unde, pe lângă metodele vechi și bine verificate, printre care bătaia la tălg dă totdeauna rezultatele scontate, este pus în valoare un procedeu inedit, cel puțin în România, căci NKVD-ul îl cunoștea foarte bine, de mare finețe psihologică. Pacientul este extras temutește noaptea din celulă, îi se pun cătușe și ochelari, îi se dă un impuls, 2-3 pumni, un pat de pistol mitralieră în coaste, timp în care îi se recomandă în șapte tăcere, apoi este scos într-o curte mare și de acolo pe faleza pustie. Din locul unde este amplasat frumosul local cu frontoane neoclasice, nu sunt decât câteva zeci de metri până la abruptul mal al mării. Târâși grăpiși, înotând în întuneric, căzând prin gropi, lipsit de echilibru cum se află din cauza cătușelor, sculat în șuturi, nefericitul se trezește pe plajă unde îi se scot ochelarii, îi se lasă cătușele, îi se citește o sentință de condamnare la moarte, falsă, bineînțeles, dar îl rog pe oricare dintre cititori să se pună în pielea nefericitului și să spună pe urmă dacă lui ar mai fi trecut prin cap să verifice validitatea verdictului. Ar mai exista o posibilitate dacă spune tot ce știe despre cutare sau despre organizația pe care a făcut-o. A făcut-o. Faptele mi-au fost povestite de doi oameni care au trecut pe acolo, personajul supus în scenerii fiind odată un preot, iar a doua oară fostul comisar de siguranță Florea Florescu, nonagenar cu mintea la fel de limpede ca la 20 de ani, închis pe timp de 12 ani în urma mărturilor mincinoase ale lui Alexandru Tunski, comisarul luase acestuia și celorlalți membri ai grupului Filimon Sârbu interogatorul de identificare în ziua intrării României în război. Tunski pretinde că Florea Florescu i-ar fi dat o palmă. Nu-l cred însă deloc dispus să povestească ce făcea el când devenise după 23 august 1944 comisar de siguranță comunistă la Constanța. Există cineva și încă foarte cunoscut de toată suflarea românească, a apărut pe micul ecran cu o grabă care m-a făcut să mă mir că nu l-a cărat după el și pe mentorul său din anii aceia, pe Alexandru Drăghici. Există, zic, cineva care ne-ar fi putut lămuri dacă n-ar fi fost împușcat, fiindcă a privit evenimentele dintr-un fotoliu de orchestră când nu le-a dirijat el însuși. E vorba de fostul general Nicolae Doicaru, văzut de toată țara la televizor după fuga Ceaușeștilor. Doicaru a fost pe timpul la care se referă povestirea mea șeful securității de la Constanța, la câțiva ani după ce aranjase dosarele inginerilor executați în procesul canalului, întreprindere stalinist-odejistă terminată printr-un fiasco economic, dar inestimabilă în plan politic pentru regimul comunist, fiindcă fusese abatorul unde pierise atâția dintre cei mai buni români. În sfârșit, la Salcea nu eram singuri. În universul concentraționar al Insulei Mari existau și alte colonii penitenciare, mai mari sau mai mici. Strâmba, Piatra, Stoienești, ale căror efective trebuiau să ridice alte porțiuni de dig. Într-o zi, cred că prin toiul iernii, s-a dat alarma la Salcea. Trebuia să intrăm iute în barăci, acestea se încuiau, nimeni nu mai mișca, așteptam imobil pe pat până suna sfârșitul alarmei. Au fost date porțile în lături și în curtea lagărului a apărut un grup destul de mare de oameni între două vârste, tăcuți, îmbrăcați în zechi nepeticite. Au stat puțin timp în care sergenții s-au purtat deferent cu ei, apoi i-au dus. Nu știu unde și nici nu i-am mai văzut vreodată. N-am putut comunica. În timpul scurtei lor șederi am fost amândouă părțile bine supravegheați. Legionari. Presupun că au lucrat și ei undeva în pustietățile insulei, poate la desecări. Am mai vorbit despre programul de-a dreptul infernal. Astăzi, la peste 30 de ani de la detenția noastră la Salcea, când grozăvia imediată a viețuirii, m-am răzgândit și am șters a vieții, când grozăvia imediată a viețuirii a rămas în tonalități cenușii, în ascunse cotloane ale memoriei, îmi pare clar că ceea ce s-a făcut cu noi este însăși întruchiparea nebuniei totalitare. Punctul de pornire au fost metodologia și ordinele NKVD-ului. Securitatea a fost asmuțită contra societății civile, complet neajutorate, atomizate, supuse unei terori fără precedent în istoria românilor, cu excepția populației din Basarabia Cotropită. De ce au fost arestați în câteva valuri succesive sute de mii de oameni care, din punctul de vedere al oricărei legi, nu făcuseră absolut nimic, este de înțeles. Criminal, dar de înțeles. Aducerea populației de vreo 20 de milioane cât avea pe atunci România la starea de paroxism al groazei. Bine, și iată-ne împușcării și lagăre. Anchetatorii știau mai bine decât oricine adevărul. Eram ostatici. Garanția că cercurile tot mai largi, în cercul cărora stătea deținutul, vor tăcea mâlc, vor înghiți tot ce întreprinde guvernarea comunistă a lui Dej, vor accepta orice măsură, oricât de impopulară. Atunci, de ce atâta revărsare de ură împotriva noastră? Am fost folosiți ca mână de lucru, cea mai ieftină din câte se pot închipui, mult mai ieftină decât sclavii Romei și mult mai expuși decât aceia. Dar dacă vrei ca robul să lucreze cu randament, nu-i secătuiești deliberat puterea de muncă. Nu-l scol la 4 dimineața știind că îl vei scoate pe poartă de-abia după ce se luminează bine. Nu-l ții pe platou încolonat cu ceasurile, sub lapoviță, ud, mușcat de ger și de cribățul necruțător, care fluieră printre sălcile desfrunzite de pe malul Dunării Moarte. Nu-l hrănești cu murături, nu lași oamenii să moară cu zile în timp ce doctorii deținuți își frâng mâinile la neputință, de lipsa de medicamente, de căldură, de așternuturi omenești. Crimele nazismului n-au fost prescrise niciodată. De ce sunt lăsați în libertate cu pensii care sfidează cheltuia de energie și de minte a oricărui strungar, țăran sau profesor, Drăghici, Doicaru, Mălângeanu, Istrate, Tudoran, Ioanițescu, sute și sute de alți călăi pe care i-a fătat iadul, nu blajinul nostru pământ. Dacă li s-ar fi ordonat să ne gazeze, sunt încredințat că n-ar fi stat o clipă pe gânduri. Dacă li s-ar fi poruncit să pună mitralierile pe noi, n-ar fi ezitat o secundă. Până și nenorociții de soldați, îndoctrinați până la îndobitocire și care știau că uciderea unui deținut pentru tentativă de evadare din convoi, lucru ce îi se putea întâmpla lui Sașa Ivasiu când avea diaree și trebuia să facă un pas în afara rândului, este răspătită cu 10 zile de permisie, până și aceea luase obiceiul să se răstească la noi. Vezi că te trimit, mă, plic acasă. Sfârșitul feței a doua, caseta numărul 8, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna.